Most se beszélünk a recska gépről. nem jó volt a izé. Ami recska készülék. Recska készülék. Kimondtad? Elérte. Nem, én bízom benne, hogy ezt kivágjátok. Akkor most se beszélünk a recska készülékről. ez csak egyre rosszabb lesz. Nézem, hogy mi? Ez a mai témánk. Ez micsoda? Ja, ez a tegnapi fókuszcsoport, a numerológia és asztrológia. Megnézted Magyar Péter horoszkópján? Nem én néztem. Ja. Volt ilyen csávó, aki igen. Én azt imádom, hogy vannak fideszes asztrológusok, akik elmondják, igen, hogy esélye nincs, és vannak ellenzéki asztrológusok, akik elmondják, hogy a legtökéletesebb hát évén tegnap, számára. Tegnap megnéztem a fókuszcsoportom, majd jön a rész, hogy mit jósoltak 2025-re, és hogy bejött-e. De van, aki azt jósolt, hogy 25 végére eltűnik a Tisza, aztán most meg megint jósol, most is azt jósol, hogy Orbánnak állnak jobban a csillagok. Igen, láttam én is ilyen videót. És akkor így számolgat, és így egyszerűen annyira nem tudom komolyan venni ezeket az embereket. Vagy nagyon nehéz, aki így számolgat, és akkor ezzel tölti az idejét. Igen, azt amúgy én sem, aki annyira próbálja ezt ilyen komoly dolognak beállítani. És akkor így mondja, hogy ó, mennyien kóklerek vannak, akik ezt számolták ki ebből a baromságból, én meg ezt számoltam ki egy másik baromsága, és akkor én mondjuk, hogy mondom, jó van. De szerintem amúgy ez ilyen mókázni lehet ezekkel. Lehet, csak vigyázni kell, mert nehogy komolyan vegyél. Valamit akartam az előbb. Na. Elfelejtettem. Ja, igen. Jobbulást kívánni a Barnának. Igen. Lehet, hogy holnap már jön. Nem tudom most, hogy állunk éppen. Pedig amikor először mondta, hogy akkor lehet, hogy nem jön, akkor mondom, akkor szervezek vendéget, tehát még más embereket, hogy nekem mindig előtte lévő nap szólni, mondjuk neked, hogy figyelj, holnap be tudnál jönni. Nem, jó leszek, és akkor, na mindegy. Úgyhogy két farkas lakozik benne. Igen, melyik kettő? Hát az egyik, ami tudja, hogy meg kell gyógyulni, és ki kell pihenni, és nem szabad emberek közé menni betegen, és a farkas, ami teljesíteni akar, és megfelelni neked, igen, és a nézőknek. Most egy gyenge férfi. Ő most egy gyenge férfi, mert beteg, nem? Ja, mert menflúja van. Egyszerűen nem az van, hogy az ember... Férfináltha. Igen? Nem, szerintem ő tényleg beteg. Szerintem is. Nem hallottál még a férfináltháról? Ezt csak a nők állítják, hogy van ilyen. Nincs ilyen, hogy férfináltha. Egy férfi beteg az egy igazi betegség. Az egy férfias betegség, ami a nők azok kórházban lennének, mi meg otthon. Én nem tudom, nem szoktam egy gyakran beteg lenni, az az igazság. Én sem. Mióta kombucsát iszok, nem voltam beteg. Ez a hülyeség. Esküszöm. Igen, és ez mióta van? Az immunrendszerünk, azt hiszem 80%-a beleinkben van, úgyhogy szerintem tudja, hogy összefügg. Amúgy vannak összefüggések, igen, egy jó bél. Szoktad így mondani? Ja, jó bélflóra. Nagyon jók a beleim. A bélflóra az más is összefüggésben van emeletek, szóval nagyon ott durul. Milyen hangok jönnek mindenfelől. Igen, szóval jobbulást a Barnának, meglátjuk, hogy holnap itt lesz. Itt van megint velem a belpesti lány. Óvatosan. Meddig vagyok még itt? És akkor azt mondtad, hogy amúgy téged is belpestiznek, engem is állandóan belpestiznek, pedig csak egyetem. Meg... Téged is, tényleg? Igen, pedig én vidékre számozom, már most lakom Pesten, de hogy mindig nyilván ez egy ilyen kifejezés a belpestiznek. De ezt kérdeztem is barátaimtól, hogy így mitől tűnök budainak? Nem tudom. Hát olyan sznob vagy. Nem érzem magam annak, de... Jó, de te akkor vidékről számozol igazából. Én Szegeden születtem, meg az egész családom. Az nem vidék. Kelet-Magyarországi. Az ugyanolyan, mint az Kispest. Minden nagyobb város, ahol egyetem van, az valójában Pest. Igen. Hát az is ilyen Lipsi fertő, nem? A Szeged. Szerintem viszonylag egy progresszívebb hely, de szóval, hogy ez valahogy... Ezt önmagában egy ilyen toxikus kategorizálásnak érzem, hogy így minden, ami nem jobboldali, az akkor pesties. Mint hogyha vidéken nem élhetnének nem fideszes emberek. Láttam azért a térképet már pár szóválasztás után. De tudom, hogy ott is vannak ellenzékiek, majd bizonyíthatnak. Hát muszáj, hogy legyenek. Igen. Különben nem lenne több mint 2 millió ellenzéke szabadul. Azért össze kell szedni a vidékieknek is magukat. Azt mondod? Meg még a nőknek. A nőknek. Meg az időseknek. Ez a három ember típus, a nők, a vidéki és idősek, akik elbaszhatják áprilisban a jövőnket. Úgyhogy Szedjék össze magukat mindannyian. És férfiak meg maradjanak otthon náthával. Valószínűleg nézők 90%-át is sikerült megsérteni. Ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt. Hát ez azért elég leegyszerűsítő, nem? Jó, csak kell, hogy ők is értsék. A vidékiek. Az, hogy ezután elmész forgatni vidékre. Szerinted, hogy fognak fogadni? Én is vidéki vagyok. A vidékiek értik a viccet. Nem olyanok, nekem is vannak vidéki olyanok, barátaim. Nem olyanok, mint a budaiak. Egyébként az nagyon vicces, hogy az, hogy fölmegyünk Pestre, meg ilyesmi, ezt kikérni magának még csak pestieket hallottam. Tehát a vidéki rokon nem is ezt mondják, hogy fölmegyünk Pestre. Hát, vagy lemegyünk vidékre. Ez olyan, mint amikor valaki így nagyon túltolja az ilyen vókságot, és már az adott rassz helyet kéri ki magának, miközben ők ki se kérik maguknak. Igen. Ez pontosan ugyanaz. De amúgy nyilván Budapesten is vannak nők. Nagyon sok fideszes van Budapesten. Egyébként. Igen. És sok idős is él Budapesten. Pont a Bódi Matyi csinált erről amúgy térképet, hogy hol élnek az idősek nagyobb koncentrációban Magyarországon. De az ilyen budai elit nénik, azok meg csomószor fideszesek, nem? Az ilyen új gazdag, hát már nem annyira új, de hogy... Old money, az old money nénik. Igen, hogy akik ilyen valamilyen ilyen gazdag budai nénik, azok csomószor meg fideszesek. Szóval hát ez van egy ilyen sztereotípia. Nem. De amúgy pont Budán tolódott a leginkább az ellenzék felé az előző választások alatt. Tehát pont ez látszik, hogy minél vagyonosabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel ellenzéki. És az az érdekes számomra, hogy lehet, hogy mondjuk a Budapest környék... Kivéve Mészáros Lőrinc. Budapest környéke az meg nem feltétlenül annyira ellenzéki, mint Budapest. Igen. Ez hogy lehet? Szerintem amúgy egy része az biztos azok az ilyen család meg lakhatási támogatások, nem? Tehát, hogy az pont az agglomerációba vették igénybe a leginkább. Nem tudom. Most már mindenki oda menekül, nem egy csomóan. Főleg, hát mondjuk most úgy hallottam amúgy, hogy a home office időszaka kezd véget érni, és egy csomó cégben újra elkezdik szépen minden évben följebb vinni, hogy most már nem két amúgy napot, hanem három napot kell. Egyet értesz? Szerintem nagyon... Hogyha már kibérelték, akkor üljél? Igen, legyen értelme, hogy a Tiborc irodaházakat épített. Nem, inkább csak azt érzem, hogy nagyon sok, persze nem akarom senkitől elvenni a home office-t, és biztos nekem is sokszor, segít az, hogy sőt, mostában nagyon sokat tudok otthonról dolgozni, de szerintem az a része, hogy kevésbé találkozol emberekkel, hogy az otthonod válik a munkavégzésednek a terévé, ezeknek mind van káros következménye, ami lehet, hogy ott esetben egy cég, nem tudom, anyagilag is tudja mérni, hogy miket okoz az, hogy nem ismerik egymást annyira a munkavállalói, vagy nem futnak össze a kávégépnél, vagy a vízautomatánál, vagy mit tudom én. Hát ezeknek tök nagy funkciója van. Hát az ilyen, igen, informális beszélgetéseken egy csomó dolog múlik. Igen. Egy csomóan párt is munkahelyen találnak. Amúgy nekem, bennem, én ugye, aki nem nagyon tudok home office-ozni, mert itt kell a műsorot vezetni, meg amúgy nem is, hogy mondjam, nem is biztos, hogy ennél tudok haladni. De mondjuk vidéken szerintem ott például tök jó, hogyha mondjuk egy házad van, akkor ott szerintem mondjuk ki lehet alakítani egy kis szobába, és ott lehet, hogy egészségesebb, mint amikor egy pesti kis panelben próbálsz ugyanúgy a nappalidba dolgozni. Hát szerintem a Covid idejéből származó ilyen társadalmi feszültségeknek egy része az pont ez, hogy voltak azok az emberek, akiknek úszómedencéje van, vagy kertje legalább, vagy mit tudom én, és akkor nekik ez az egész lezárás azért annyira nem volt para, és voltak azok, akik meg igen, ilyen kis panelekben. Mi is elköltöztünk vidékre COVID alatt? A szüleimhez, igen. Ja, és igen. Akkor ott egyszerűbb volt, de mivel egyéni vállalkozó voltam, ezért én magamnak írhattam igazolást, hogy járhatok el hetek éjszaka is. Egyéni vállalkozóként is írhattál ilyet? Hát meg ki a munkáltatót, te magad. Én is az voltam, de nem írtam ilyet magamnak. Én talán megírt, de mondjuk az már röhelyes, hogy meg kell írni magam. Igen. Ja, amúgy de... szerintem a legröhelyesebb szabály az volt, hogy csak kutyát sétáltatni szabad kimenni. Volt valamilyen egészségügyi séta. De ja, amúgy olyan furcsa belegondolni, hogy 5 éve így éjszakai kijárási tilalom volt. Istenem. Igen. Majd még lehet, hogy visszajön csak más formában. Ja, a háború miatt? Hát mi? Igen, hát nem most reggel ijeszgettél, hogy megnézzük. Igen. De igen, amúgy ez tényleg ijesztő. Igen? Jó, úgyhogy majd egyet, ne vicceljetek, ne nevessetek. Ez most tényleg ijesztő. Tényleg az. Rendre lettünk utasítva. Amúgy mit lehet csinálni ezekkel a nyomorúságokkal szemben, ami történik most a világban, hogyha nem nevetni? Hát Kaja Kallas, az EU külügyi képviselője szerint itt az idő elkezdeni piálni. Ez a hivatalos ajánlása? Egy zárt körű meetingen ezt mondta, hogy a világ állása alapján ő azt gondolja, hogy ez egy jó időpont elkezdeni piálni. És ez megold bármit? És ez lejött a politikon. Ő úgy érzi, hogy ez most már ez az egyetlen, amire képes, ami jól jellemzi szerintem az Európai Unió státuszát így a világban. Szerencsétlen emberek, akik csak az ital felé tudnak fordulni? Vagy hát, nincs igazi hatalmuk? Vagy... Az Európai Unió előtt két út áll. Az egyik igen? Az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Igen. Nem, hát nyilván lennének még alternatívák, de... És amúgy mi történt még? Akkor már csatoljuk ide a reggeli hír, hogy... Európai országok közös hadgyakorlatot tartanak Grönlandon. Na, ez fantasztikusan hangzik. Grönlandon fog kirobbanni a harmadik világháború. Amúgy az a baj, hogy azért érdekes, hogy mindenki várja, hát, hogy fél, attól jön a harmadik világháború, de azért az, hogy mi volt világháború, azt utólag szokták megítélni. Szóval amikor majd, ha lesz még sok háború, akkor simán lehet, hogy a történelem azt mondja, hogy igazából mondjuk Ukrajna megtámadásával kirobbant a harmadik világháború, és eddig elhúzódott. Szóval már simán lehet, hogy benne vagyunk, nem? Hát igen, ez van, hogy utólag húznak meg ilyen szakasz szokat, meg hogy mi számít. Igen. Azt is rajtam kezdeni, olyan értelmezés is lehet, hogy nem is ért véget a hidegháború. Mm. Vannak ilyenek is, akik ezt mondják. Amúgy nagyon durva, hogy a hidegháború sem volt olyan régen. Ugye eszembe jutott, amikor vágtam, hogy ott a veteránokkal beszélgettünk hárommal is, és az annyira érdekes volt, hogy így, aznak most tényleg egy vietnám, vagy egyik vietnám is volt, nem tudom, azok már nagyon rég volt, de hogy így rendesen ott a hidegháborúba szolgáltak, és olyan furcsa, hogy az ember így azt gondolná, hogy az hát minden ilyen dolog, amiről tanul történelem során, az így valamikor nagyon régen volt, de hogy így amúgy annyira nem volt régen. Abszolút. Nem beszélgetni ezekkel az emberekkel. Még vannak rengetegen, akik éltek a második világháborúban, szóval... Igen, hát én most pont olvastam ugye, amiről vagy veled, vagy a Barnával beszélgettünk, az a Flash, a David Szajnak a könyve, abban egy Irakban szolgált katona a főszereplő, és hogy ez is, hogy Magyarországon úgy kezeljük, mintha nem lennének veterányaink, vagy nem tudom, szóval, hogy emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor nyilván az így ment a tévében, hogy magyar katonák szolgálnak, stb., és hogy most meg így erről kb. Nem is beszélünk, szerintem, vagy nincs így a tudatunkban, hogy amúgy a magyar hadsereg is részt vett ilyen dolgokban. Igen, itt nincs akkor, Amerikában ugye a veteránság az mindenki ilyen, mint rögtön emeltek nagy tiszteletben. De közben nagyon sok igen, de közben meg mindenki így hajléktalanok lesznek, igen. Meg ilyenek. Szóval így az az érdekes, hogy tényleg így mennyire így próbálják ezt így brandelni, hogy a veteránokat mennyire tisztelik meg mindenki, de közben valahogy az állam az mégse segít neki. Hát igen, meg a sok mentális betegség, amik aztán ilyen szociális problémákba fordulnak. Szóval szerintem van ez az értelmezés az ilyen, nem tudom, nemzetközi politikai gondolkodásban, hogy amiatt, mert már nincs meg ez az élénk tapasztalata a háborúval embereknek, emiatt sodródunk közelebb és közelebb az egyre nagyobb konfliktusokhoz. Meg romantizálják. Igen. Ami igazából... És szerintem ez az, hogy egy háború az, nem tudom, sokan azt hiszik, hogy ez így drónok egymást lődözik most már, és hogy így nincs is emberi költsége, de hát brutális emberi költségei vannak továbbra is, és az, amik társadalmakkal történnek, stb. Szóval igen. Én próbáltam ellenállni amúgy bármifajta ilyen szorongásnak ezekkel kapcsolatban, meg ilyen túl nagy parának, de az, ahogyan így látt, pont ez a videót néztem, hogy a dán külügyminiszter jön ki a Fehérházból, és így egyik cigit gyújtja a másik után a dán miniszter, meg a grönlandi, nem tudom, milyen képviselő. Hát, hogy ez így azért tényleg kicsit kezd komoly lenni, kicsit túl komoly lenni. De amúgy ezt nem értem, hogy ennyire fontos Grönland, amikor már így is amúgy, ott van az amerikai sereg. De hogy már így is ott. Szóval most inkább ez úgy tűnik, hogy biztos, hogy bármiben meg lehetne egyezni, de hogy már csak azért is legyen az enyém, ez kicsit olyasminek közelebb áll ahhoz, hogy mint hogy át kell nevezni, hogy amerikai öböl. Ja. Ugye ezt mondta a Trump, hogy arról tudsz igazán gondoskodni, vagy azt veszed igazán komolyan, ami a tiéd. Kicsit az ilyen ingatlan tulajdonos mentalitása jön el. Mennyit kell gondoskodni róla? Hát, mondjuk szerintem sokan örülnek, hogy nem Amerika gondoskodik róluk, mert Amerika gondoskodik, aztán látjuk, hogy áll mondjuk a, nem tudom, a... Puerto Rico. Vagy az egészségügyük az hogy... Jó. Vannak ott problémák, amik megoldandók szerintem, amiket úgy látszik, például az pont nem érdekli a Trumpot, hogy embereknek nincsen biztosítása, és baromi nagy feszültség van ezen, vagy az ICE hogy miket művel amúgy ott. Igen. A kis Trumpi Jugend, ahogy nevezzem. Hát igen, amúgy. Valami olyasmi, és közben úgy érzed, hogy ez is olyan, mint egy kicsit Putyinnál, hogy így valamivel terelni kell a belső dolgokról, hogy ilyen, jó, most akkor ezt csináltuk külföldön, azt csináltuk külföldön, arra figyeljetek. Csak ne az Epstein-fájlokra, csak arra ne figyeljen senki, hogy mindent kitakartunk. Szerintem van egyébként tényleg geopolitikai, stratégiai gondolkodás is mögötte, tehát hogy szerintem... Nem azt mondom, hogy nincs, igen. De hogy igen, pont már nem volt ugye rész, amikor kiderültek az Epstein-fájloknál, hogy ugye kirakták, és akkor egy csomó Epstein-fájl, azt utólag csak egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel meg lehetett nézni, hogy mi van benne, mert nem sikerült úgy kitakarniuk. Tényleg? Igen, mert úgy volt, hogy kitakarták feketével. Igen. De hogy nem fizettek elő az Adobe-ra, vagy nem tudom, de úgy takarták ki, hogy igazából ki lehetett jelölni, átmásoltad egy Word-be, és látszott. Ne, nem rendes. Ennyire kompetensek, és akkor ilyenkor eszedbe jut, meg nagyon sok balfaságot csinálnak, hát, és akkor ilyenkor eszedbe jut, hogy feltételezed, hogy mindent olyan nagyon átgondolnak, meg azért a világvezető ilyen nagyon kompetensek, de hogy egyszerűen nem, sajnos. Nagyon sok az esetlegesség, ez. Igen, ez és hogy olyan szinten néznek be dolgokat, és olyan baromságok történnek, hogy egyszerűen nehéz elfogadni, hogy áj, persze, biztos az is direkt, meg úgy így kiszáll, nem. Igen, szerintem két hiba van, azt gondolni, hogy minden nagyon végig gondolt, és nagyon stratégikus, és mesterterv van. A másik hiba meg azt gondolni, hogy csak a Trump valójában egy ilyen, nem tudom, impulzív kisgyerekként kitalálja reggel, hogy mit akart. Szerintem ez a két, bármelyiket gondolni, szerintem badarság. De van egy eszendem, amihez közelebb állunk ezek közül, kettő közül. Okay. És valószínűleg vannak a Trump körül emberek, akik meg folyamatosan próbálják terelgetni, vagy amúgy biztos vannak ilyen csendes hősök, akik már megveztek pár világháborút. Úgy képzelem. Meg, hát hogy... az előző Trump adminisztrációról ez jött ki. Amúgy. Most is voltak ilyenek, hogy ugye azzal próbálják terelni a Trump figyelmét, hogy ilyen színes nyomtatott lapokat eléraknak, amikor a Grönlandról beszél, és inkább arra figyeljen. Igen, de azért figyú, ilyen másfél órás sajtótájékoztatókat ad, és... De nem azt mondom, amúgy a karizmája, az nagyon sok gondom van a Trump-pal, például valószínűleg majd az Epstein-fájlok megmutatják, hogy még milyen problémák vannak vele. Van karizmája, van humora, de hogy nem, ő nem azért lett megválasztva, mert olyan nagyon hozzáértő, vagy olyan nagy víziója van, hanem egyszerűen rohadt jól el tudja adni magát. Igen, víziója szerintem egyébként egészen van. Hát a mostani ciklusból meg szerintem nem lehet kihagyni azt, hogy hát jó, igen, az már nagyok az igényeit, de hát az, hogy miért egy merénylet áldozata, és akkor ott milyen, például az, hogy ott milyen lélek jelenléte van, tehát elég akkora igen. Ilyen showman. Szerintem hiba alul becsülni azt, hogy a Trumpnak mekkora tényleg hatása van, meg mennyire... Szerintem egy magára vonza a figyelmet. Igen, nagyon jó showman, és amúgy nyilván van esze, de sokkal nagyobb egója van annál. Biztos. Szóval biztos. Itt azt érzed, hogy egy csomó döntés egyszerűen egóból van. Hogy egyszerűen látod, hogy mennyire minden, például az, hogy valaki hisztizik azon, hogy nem kap béka Nobel-díjat, és ez az egyik fő hisztie, és így nem az, így szóval akár sokat tanít ezt szerintem nekünk. Szóval lehet a világ vezetője, a világ leghatalmasabb embere, és akkor is lehetnek benned olyan frusztrációk, olyan kisebbségi komplexusok, például amikor kiparodizálják az SNL-be, és ezen hisztizik, ahelyett, hogy csinálna egy csomó dolgot, de hogy nem kapja meg azt a megbecsülést és szeretetet attól a közektől, akitől jön, hogy azt szerintem ezt nem lehet kompenzálni még a Grönland elfoglalásával. Na, hát igen, nekem az a mondásom, hogy egyszerűen azért tényleg itt vannak olyan strukturális kérdések, vannak tehát akár az, hogy most az amerikai gazdaságot hogyan próbálják az AI-jal, meg a tech-iparnak a fejlesztésével, ahhoz milyen nyersanyagok kellenek, milyen kereskedelmi utakat kell nyitva tartani, tehát hogy szerintem persze vonzó az a gondolat, hogy ez itt tényleg csak egy ilyen személyes szappanopera, hiszen a Trump maga is ezt akarja valójában sugálni, hogy egy nagy ilyen hát körülötte figyelme, forgó univerzumban, és szerintem ennek nem feltétlenül érdemes fölülni. Mert ezt részben ő akarja, hogy ezt gondoljuk. A Viktorunk fölült. Hát ő igen. Ő szereplő. Ő mindenki előtt fölült a Trump vonatra. Pedig időben beszállt a bizniszbe. A Trump Cinematic Universe legjobb mellékszereplője. Igen. Bár még a kettős adóztatást nem sikerült visszavonni. De a Rogán Antal. Az lenne, de igen, de hogyha akkor a haverok tényleg, akkor akár azt is elérhetnék, hogy ne legyen kettős adózás, de hát azért nem lett minden. Úgyhogy ez sajnos, ha már Amerika, akkor azért rakjuk már ide, hogy... az amerikai hát szappanoperának a legszürreálisabb alapja amúgy. Igen. Kennedy, aki ugye egy ilyen igazi összeesküvés elmélet hívő idióta, és hát ő felel amerikaiak egészségéért, ami valószínűleg azért eddig is voltak rendben rakandó dolgokat, hogy úgy mondjam. Nem a egészséges táplálkozásról híres Amerika. Most egy megfordította gyakorlatilag ezt a piramist, ami már alapból elévült, és most felülre rakta például a vörös húsokat, hogy most már az a legegészségesebb. Amúgy azt gondolnám, hogy vannak valódi problémák, ahogy a cikk is írja, hogy vannak tényleg problémák a ajánlásokkal, de hogy szimplán megfordítani ezt, és akkor letudni. Igen. Hát szerintem most ugye a másik hír vele kapcsolatban az oltásoknak az újrarendezése volt, szóval ő tényleg talán az ilyen legideológikusabb, vagy ilyen kultúrharcosabb részét viszi ennek a Trump adminisztrációnak. Például az oltások szintjén ott tényleg valószínűleg lesz konkrét hatása. Itt nem tudom, hogy mennyi hatása lesz. Ja, hát senki sem nézi. Ez kicsit nekem ilyen sírjatok lipsik lépés azért eléggé, tehát nem tudom, hogy bárki egy, nem tudom, mondjuk Magyarországon a NÉBIH, vagy nem tudom, az Agrárminisztérium ajánlásai alapján rakja össze az étrendjét. Tehát szerintem egy átlagos életmód influencernek nagyobb hatása van. De az tény, hogy ő ebben így kiéli magát, hogy a saját elképzeléseit a igazi nagy férfias valódi amerikaiságról elő tudja adni. Hát igen, zsíros dolgok ajánlása, meg stb. Ott az a baj, hogy nem differenciál, mert attól, hogy valami mondjuk zsírban gazdag, az lehet. Nem mindegy, hogy milyen. Igen, nem mindegy, hogy milyen, nem mindegy, hogy mi van még emellett benne, szóval nem mindegy, hogy egy nagyon cukros joghurtot veszel, vagy egy natur görög joghurtot, de hogy ilyen szinten nem differenciál ez az egész, hanem csak így tessékben. A vörös hús, én nagyon szeretem a steaket, tényleg fantasztikus, de tudom, hogy nem egész. Meg iszonyatosan környezetterhelő. Igen, az is baj. De értem, de hogy azt azért azt előadni, mint hogy az van a tetején, miközben nem is egy hozzáférhető étel az átlagembernek, főleg napi szinten. Hát szóval meg az, hogy nagyon durván sok fehérjét kellene. Tehát, hogy nagyon-nagyon növelni kéne a fehérje bevitelt, és ez az, ami szóval kicsit, tehát nem mindenki egy gym bro. Jó, de nem, a fehérje amúgy az most nagyon nagy divat. Most tegnap pont mentem a Lidlbe, és még már minden fehérjés, és egyszer erről volt egy cikk, hogy most ez miért ez a divat, és hogy mindenbe beleszórják a fehérjét, ez egyáltalán nem biztos, hogy annyira hasznosul, mint amennyire gondolja az ember, hogy akkor megvan a fehérje bevitele, hanem van fehérje és fehérje között is különbség. Ez nem csak olyan egyszerű, hogy tényleg még a rizs felfújt is már, meg minden. Igen. Mindenbe fehérjét raknak. Mindegy, sőt, még tudom, mit láttam? Vegán nutellát. Plant-based nutellát. Azt hittem, hogy eddig is az. És így mondom, jó, veszek, mert kíváncsi vagyok, hogy miben különbözik, de a vegán nutella, mi van akkor a rendesben? Mondom, akkor van valami tejszármazék. Tej, igen, de én, hát a pálmaolajon volt a nagy kiakadás egy időben a nutellával kapcsolatban. Mondjuk az volt a legrosszabb, hogy vettem kolbászt, és otthon kiderült, hogy egész penészes, úgyhogy köszönjük. Igen. Vidd vissza. Hát most kidobtam mérgembe. Most keressem meg a számlát, amit rögtön kidobok, hogy kilépek. Olyan, akkor nem vagy igazi vidéki, nincs házi kolbászatok. Van, csak már elfogyott. Na, mindegy, az a lényeg, hogy amúgy azt akartam még mondani, hogy megértem az átlagembert, aki én is vagyok ebben, hogy egyszerűen nehéz már követnem az, hogy mit egészséges enni, mert minden évben vannak új dolgok, és az ember egy idő után elveszti a fonalat, már rég elvesztettem, de közben nagyon érdekes számomra, hogy baromi népszerű téma. Szóval, hogyha mondjuk a Schwab elmegy, akár a, nem tudom, a Friderikuszhoz, vagy a Partizánba, vagy bármi, vagy néztem a Telexnél mondjuk a Most jövőket, és ott is kb. Az egyik legnépszerűbb epizód, amikor egy dietetikussal van. Szóval az embereket nagyon érdekli ez a téma, és ez tök jó, csak nehéz követni. Szerintem ez a leginkább az ilyen középosztálybeli topik. Lehet, de azt gondolom, hogy ezek szerint mégis ez az, amit nyilván mindenkinek enni kell. Ez szerintem ezzel lehetne valamit kezdeni itthon, hogy ez ennyire érdeklődnek az emberek, csak nem tudom, itthon amúgy viszonylag szerintem a normálisabb ajánlások vannak. Főleg, hogy itt már elméletileg ez a piramis az elavult, és most már ilyen tányérok alapján szokták ezt kitalálni, hogy kézzelfoghatóbb legyen. Igen, amúgy akit én követek, ilyen típusú tartalomgyártó, ők is általában azt szokták, hogy így például karácsony előtt volt ilyen, hogy hogyan állítsd össze. Hogy mindenbe lehetsz, de gondold át, hogy mennyit, meg ilyesmi. Én azoknak hiszek a legjobban, ahol így nem az van, hogy ez tilos, ezt mindenképp, nem tudom, hanem ahol valamilyen kiegyensúlyozottabb kaja van. Elképzelés van. Ez a fő ajánlása Kennedynek. Főleg ez a része, a zöldség nem is kell. Amúgy ezt elmentek, a South Park megjósolta, úgyhogy megnézhetjük azt a jelenetet. Régen az volt, hogy a Simpsons rádiósolt meg mindent, most meg már a South Park. Istenem, annyira szürreális, hogy a South Park így próbál minél szürreálisabb baromságokat kitalálni, és aztán eltelik 10-20 év, és egy az egybe megtörténik. De nehéz nem valami fura trendet látni. Ma most már nehéz bármit parodizálni. Who is this? My name is What matters is that the answer is in the pyramid. The pyramid? That's ancient stuff you're talking about. Are you sure? Bring up the pyramid. What is it? What is it for? We built the pyramid a long time ago to illustrate how much people should eat of the four basic foods. Ez a régi. Ez a piramis. Nézzük. Amúgy lehet, hogy csak egyik este nézte a Kennedy, és azt mondta, hogy ez az. Ekkor fogna sírni a Lipsik. Istenem, ez ment a kormányzásba. This is not FDA approved. It's dinner time on the East Coast in 10 minutes. Now do it. Nagyon sürgető. Megfordítani. Sir, we've got a match. Nutrition is stabilizing. We've got a well-balanced vaccine, sir. Na, hát ez megy az amerikai kormány. Kicsit tényleg. Hát meglátjuk. Szóval én azért azt érzem, igen, hogy az oltásos lépések azok parában. Jó, értem, de ez viccesebb. Jó, ez egy videó 11 éve lett föltöltve. Oltás az a vigyázni kell azzal a témával. Ja. Mert... Na, belenyúltatok. Akkor itt van még egy téma. Igen, világjegyen. Amúgy ez is egy jó téma. A világjegyen ugye tudta a Júcs, amikor hozta a témát, hogy ez necces lesz, és hát össze is gyűjtek a kommentekben a vakcina szakértők. 10 millió oltás szakértő országa. Igen, összegyűltek az orvosok és a tudósok, és hozták az érveket, ahogy szokták. Úgyhogy elképesztő számomra ez. És hát nem vagyok pozitív a jövővel kapcsolatban. Van, akik nem kapták meg az értesítést arról, hogy mit kell enni adni az embereknek. Igen, jó, micsoda átszakítás, egyre jobb. Na szóval, egy szem csokis kekszet kaptak a Wizz Air római járatának utasai, akiket 14 óra alatt buszoztattak Belgrádból Budapestre. Ez ugye a rémálmom. És így januárban, a mínusz 10 fokban. Jó, de a buszban csak volt fűtés. Jó, 14 óra azért nem kellemes. Belgrád az így pár száz kilométer. Biztos esett a hó nagyon, hát most nem lehet minden. Legalább kaptak egy szem csokis kekszet, mert amikor Wizz Airrel utazok, én még annyit se szoktam kapni. És pont, vagyis én úgy emlékszem, hogy tényleg volt, hogy amikor ugye meglátogattuk a barátunkat Dubajba, oda is oda, és szerintem az több mint 5 órás utas, ott se kaptunk ebben semmi kaját. Miközben, amikor eszembe jutott, amikor New Yorkba mentünk, reggel átvariálták a járatot, és Bécsig mentünk el egy repülővel. Az kevesebb, mint egy óra volt, és ott hoztak vizet közben, hoztak valami csokit, meg minden ilyen. Mert rendes légitársaság volt, nem fapados, nem? Lufthansa, azt hiszem. Hát akkor igen. Hát igen. De az nekem is nagy élmény volt, amikor először utaztam ilyen rendes légitársasággal. Hát azért és hoztak valami finomat. Nem tudom, amúgy, hogy ez mennyire a rendes, de hát a Wizz Airhez képest minden rendes. Szóval az olyan a Wizz Air, amilyen. Szóval most mit mondjunk? Sajnos... Még nagyobb pusztulat. Nem a jó hírünket viszi a Wizz Air. Én volt, ugye amikor a csokival ott ragadtunk Dubajba, amikor jöttünk volna haza, és a 30-valahány órás késés lett a vége. De akkor se adtak semmit. Úgy volt, hogy este mentünk volna, nem indult a gép, nem tudtuk mi miatt, és akkor ott nem is volt tájékoztatás, szóval így összefogtak az emberek, így próbáltunk elmenni, hogy adjanak már tájékoztatást, senki nem tudott semmit, vittek minket állandóan A-ból B-be, B-ből C-be, és akkor így érted, és akkor egy után van, aki megunta, vett valami egyet, azt elment máshova, és akkor így 8 óra után azt mondták, jó, akkor elvisznek egy szállodába minket, és akkor elvittek, korán fölkeltettek, beültettek minket a kocsiba, és ahogy mentünk a reptérre, megfordult a körforgalom, hogy ám mégsem megy a repülő. és akkor nem mondták meg, mikor fog, és akkor végén még egy napot ott kellett aludni. Ja, úgyhogy ez fantasztikus volt. De valamilyen még nem történt, szerencsére. És az volt a legrosszabb, hogy nem volt ott egy vizeres, hogy legalább tájékoztasson. Nem kell utazni Dubajba, amúgy meg. Hát igen, de hogy az volt a legjobb, hogy a vizernek a Dubajban van a másik székhelye. Úgyhogy lehetett volna ott valaki, aki ezt egy kicsit kézbe veszi, de hogy Dubaj meg biztos a reptérre mogatogattak, a reptérre, az izére. Mindegy, más légitársaságnál nem nagyon láttam ilyet. Ez az, hogy a vizer késik, az egy ilyen persze úgy számolsz. Másnapra ne szervez programot, hogyha vizerre utazol. Hát nekem ennyire rossz élményeim nem voltak. Igen. Amikor, hiszem, legutoljára, amikor én nagyobb késésem volt, akkor Varsóba jöttem haza Taylor Swift koncertről, és akkor kaptunk, akkor is volt, akkor az a nyár volt, amikor minden késett Európában, és akkor kaptunk nasit, meg vizet. Azt a mindenit. Ilyen kedvesek ezek, hogy nem hagyják éhen halni az ember. Na, mindegy, én megfogadtam akkor, hogy nem. Igen, soha szerintem minél vizet, kevesebbet érdemes utazni, és akkor minimalizálod ezeket az élményeket. Igen, hát meg... Vagy vonattal, vagy ilyesmi. Én azt szeretem. Mert szerintem a repülésben azért vagy annyira kiszolgáltatott, mert nem lehetnek nálad saját dolgaidnak egy jó része, amiatt mert mit lehet hát felvinni ilyen, a gépre. Hát ez ilyen fapadosan amúgy is csak egy táskát viszel. Hát igen, de ez rettenetesen, nekem az benne az érzés. Tudod, mert egy vonatútra arra így becsomagolod szépen a kis rántott húsos szendvicset, nem tudom. Fölkészülsz, viszed a saját teádat, vizedet, mit tudom én, és akkor az már is egy ilyen biztonságérzés. És a repülőn meg így mindent megfosztanak tőled valójában. Átmész egy ilyen ellenőrzésen, te nagyon-nagyon kiszolgáltatott az egész. Majd utána megpróbálnak neked eladni mindent. Igen, és drágább, mint maga a jegy. Igen. Ez a legjobb, igen. Hát jó, vigyázzatok, hogyha néha érdemes kicsit többet fizetni, cserébe lehet, hogy egy napot megspóroltok. Igen. Meg rendesen elindul a gép. Ebben van igazság amúgy. Sajnos én például volt, hogy a gyerekekkel utaztunk, és vizerrel, és ott volt, hogy megfogadtam, és így felszálltattak minket a gépre, és még 3 óráig nem indult el, és így mondom, hogy... Na, gyerekekkel ott megfogadtam, mondjuk szörnyű. Hogy inkább vagy nem utazunk, vagy egy kicsit többet fizetek, de cserébe általában nem utazunk. De, nem egyszerű, de azért azt se akarom, ugye, hogy szülőként, főleg 3 gyereknél már így, az egy jó kifogással, hogy nem menj sehova, mert azért bárhova elindulni, már reggel az óviban, meg bölcsibe vinni őket is egy őrület. Már messze elutazni, az kifejezetten, hát nem pihentető. De közben meg inkább azt mondod, hogy megcsinálod, és utólag nem bánod meg sose. Nem volt pihentető, de legalább, te, hogy mondjam, mentetek valahova, és azt szerintem jobb, ha ezt hozzászoknak, mint ahhoz, hogy nincs semmi, mert arra hivatkozva, hogy gyerekek vannak, nem mész programokra. Én is inkább bármi hétvége van, valahova kiviszem őket, elviszem őket. Ha lehet. Most azért nem mint könnyű. Mint apuka. Hát nem mint apuka, csak otthon megőrülnek a gyerekek. Szétszedik a házat, szaladgálnak, nem fáradnak. De amúgy ez velünk el. Is történik, igen. Csak kevésbé veszük észre magunkon, nem? Tudom, a gyerekeken meg az állatokon az emberek így jobban észreveszik, hogy milyen szükségleteik vannak, mint saját magukon néha. Mert az felnőttek lusták. Valójában minden nap ki kéne menni, fölnézni az égre, és csinálni valamit. Más emberekkel találkozni, mit tudom én. Igen, és aztán egyre jobban el lehet ebbe süllyedni. Igen. Igen. A magányba. Tessék az átkötés. Igen, ez egy hír, ami elképesztő, nem is tudom hova tenni, de amúgy ez nem csak egy app, ami sikeres volt, hanem ez a legletöltöttebb app volt, azt hiszem karácsony. Kínában? Igen. Oké. Okay. Szóval az az app lényege, hogy megkérdezi, hogy meghaltál-e már, és hogy szólnod kell, hogy még nem. De minden nap, vagy? Nem, pár naponta. Két naponta. Okay. Két naponta megkérdezi, hogy meghaltál-e, és hogyha nem nyomod be, hogy nem haltam meg, akkor értesíti ezt valakit, akit megjelöltél, hogy jön egy értesítés, hogy meghaltál, nem tudom ki. Szóval ez elég morbid, de hogy nagyon sok kínai, meg nagyon nagy sokan egyedül élnek, és ez ilyen fő félelmek között van, és ez egy fizetős app amúgy elképesztő, hogy ez a félelmük, hogy ha valami történik velük, akkor kitalál rá a holttestükre, és ezért nagyon népszerű lett ez az app. Ez nagyon ijesztő. Hát igen. Japánban is ugye annyi idős van egyedül, hogy az is egy ilyen külön, nem tudom, vannak ilyen, akik utána... Rácsekkolnak minden nap? Hát meg csomószor inkább voltak ebből problémák, hogy a rokonok sem tudják fizetni ezeket a dolgokat, és akkor nem tudom, vannak ilyen cégek, akik utánuk kitakarítanak meg minden. De ez a gondozás ipar, igen. Ez amúgy nagyon durva. Hát, és egyre nagyobb, igény lesz. Egyre rá, több igen. Idős van, ugye, hogy öregszik a társadalom. Ugye például Dél-Koreában már gatya van. ott van kész vége, annak vége annak az országnak, ott már szinte menthetetlen, de hát minden fejlődő társadalmat úgy látszik elérez. Hát sőt, most már gyakorlatilag néhány latin-amerikai meg afrikai országon kívül mindenhol reprodukciós ráta alá kezd csúszni. Mi lesz így velünk? Hát szerintem ez egy óriási kérdés. De most így vicc nélkül, mert azokat a munkákat, amikhez ilyen emberekről való gondoskodás, meg tudom én, azokat akarjuk egyre kevésbé csinálni egyébként, szintén ugye fejlődő társadalmak, de bevándorlást nem akarunk, vagy hát nagyon sok helyen ez a politikai irány, hogy az viszont ne legyen. Most a Tisza is ugye azt mondta, hogy ne legyenek vendégmunkások Magyarországon. A Fidesz ugye azt mondja, hogy ne legyenek, de közben vannak. Nehéz ezt megkövetni. Ugye? És hogy Magyarországról egy csomóan elmennek mondjuk nyugatabbra ilyen munkát végezni, stb. És nekem ez egy óriási kérdés, hogy ezek a társadalmi feszültségek hogyan lesznek megoldva. Lehet, hogy nem lesznek. Néha az van, hogy egyszerűen gatya van. Nem. De ez mit jelent? Történelmi szinten ez mit jelent, hogy gatya van? Mindig feltételezünk, hogy megoldjuk. Persze, mindig lehet rosszabb. És nem, van, amit egyszer nem oldunk meg. Láthatóan nem oldjuk meg a szennyezés mértékét, sem csökkentjük. Igen. Láthatóan ez így hiába van anyák adómentessége, valahogy nem oldotta meg a problémát, hiába a család a legfőbb a Fidesznek, soha ennyire kevés gyerek nem született még, pedig már mit mond, milyen ostoba végtelen ostobaságot mondott talán a kövér, hogy hát majd amikor ezek a gyerekek felnőnek, akkor fog látszani, igaz, hogy már 15 éve vannak hatalmon, szóval már felnőttek páran közben, de hogy valaki ezt mondta, de ez talán a kövér volt. De nem biztos, mert őt ritkán nyilatkozik bárhol, de hogy de hát nem. De akkor milyen ez értékes? Nem, a Bencsik volt, bocsánat, igen, mindegy, valamelyik korpásból szól, és akkor, de hát nem. Hát ami mostani születésről szól, azok a gyerekek most születnének, nem? A mostani anyukák most szülik meg, nem 15 év múlva, 15 év múlva már csak a utózöngé lesz, hogyha kevés most, akkor következnek még kevesebb lesz, aki fiatal, aki még kevesebb fiatal, és szépen lassan így kihal egy társadalom. Mi az a Bencsik, mi van a fejében, hogy hát a mostani családpolitikai dolgok majd 18 év múlva fognak... Mert annyi ideig tart kimosni a liberális propagandát az agyakból. Igen. Szerintem ez az elképzelés. Én nem tudom, hogy van-e amúgy azt megnézhetjük, amiket a nőkről mondanak, mert azt szerintem sok szempontból megvilágító ebben, hogy... Mit mondanak a nőkről? Még ez lentebben. Jó, van ez így. Egy Fidesz kongresszus, ez mindig arany. Nem, ezt a Barna rakta be a doksiba, úgyhogy én nem kerestem timestampet. A gyermeknevelés, a háztartás vezetés. Ez női kérdés volt. Az előtt. Mi az egy női kérdés? Hát, hogy porszívózzon a férfi. Szépek. Azért. Istenem. Miért gondolom, hogy a fideszesek egy pont erőt tudnak valami értelmeset mondani? Mit mondanak önnek, ami sérti a férfiasságát? Vidd le a szemet, takaríts ki. Ez férfi. Nőj fel. Le a vécékagylót. Ahogy pont mondjuk. A férfiogi aktivisták mondanak ilyeneket. Igen? Hát a Jordan Peterson mondta mindig, hogy szegény Jordan Peterson teljesen megőrült. Na ez a rendszer, ez nagyon kemény. Igen. Mondottan szeretek. Minden nap én vasalom az ingemet, és mondjuk a feleségem azért még soha nem sértődött meg. Itt vagy... Jó gyerek ez a mentszer. De azt is elmondja később a videóban, hogy főzni nem tud. Jó, hát nem mindenki tud. Hát, na jó, de az egy alap életben maradási skill. Nem. Egy fő, lesz nyers vegán, ahhoz nem kell főzni. Szóval. Hát az, nem tudom, azt mennyi lehet folytatni. Jó, de hogy de rengeteg életben maradási skill van, és te se rendelkezel mindegyikkel. De, és azért dolgozik az ember, hogy valamiért fizessen, hogyha neki nincs meg, és akkor így élünk, mint társadalom. Jó, nekem szóval ennél prepperebb mindsetem van. Persze, most beraknánk egy erdőbe, akkor te túlélnéd ott egy kis faházba? Nem, kell a társadalom. Szívesen kipróbálnám valamilyen egy reality műsor keretében. Jó. Tehát szerintem az ilyen kulturális, nem tudom, ilyen vonal, ami kialakult, hogy oké, hogyha egy férfi nem tud főzni, mert majd pénzt keres és rendel, ettől én megőrülök. Ez nem oké. Miért? Az oké, hogy egy csomó nő mondjuk nem tud, nem tudom, vakolni? Én sem tudok, de hogy most miért a főzésnél húzod meg a határt? Én glettelni tudok. Oké, mindenki tud, szarul, jól, már nem biztos. Persze, én nem azt mondtam, hogy legyen hogy... mesterszakács Menzer Tamás, jó, hát nem akartam irreális célokat kitűzni neki. Te nem tudsz neki felépíteni egy házat se, és ezért fizetsz. Miért nem fizetett? Más meg lehet, hogy fel tud építeni egy házat, mert ezért, és fizet azért, hogy kaját kapjon. Így működnek a társadalmak. A piacgazdaság. Hát igen. A piacgazdaság így működik, és szerintem meg is van a böjtje. Szerintem a főzést kényelmes kiemelni annak, aki tud főzni. Én is próbálkozom, nem sikerült tegnap sem, ezt semmit akartam, mindegy. Én nem várom el azt, hogy minden, tehát hogy én se ilyen elképesztően komplex ételeket főzök. Mm. De szerintem az, hogy át tud hívni a barátaidat, meg tud etetni a családodat, anélkül, hogy egy, nem tudom, bangladesi biciklifutár kiszállítaná. De nem csak bangladesi, egy vietnámiak által főzött, nem tudom, főlevesezőből a vacsorádat. Úgy érzem, hogy ez ilyen, tudod mi vagy? Olyan, mint ez a boomer AI videók. Amikorunk van még! Értem. Én a jövőről beszélek. És szerintem ez fantasztikus dolog, hogyha valaki jól tud főzni. Ha a magányosság a nagy probléma, a magányra az egyik megoldás, hogy elkezdesz közösségi eseményeket teremteni, ahol az étkezés, minden antropológus szerintem elmondja, az étkezés az egyik legfontosabb ilyen rítusokat, meg az életünket szervező. Akkor időben rendeld meg. És így kiszeded így nézébe, haj, de finomat főztem. De értem, amit mondasz, szerintem nagyon menő, főleg akik ilyen, szóval ez egy művészet. A főzés az egy művészet, egy olyan művészet, ami nem kell túlspirázni. De amúgy lehet az, lehet, hogy nálad nem az. De alapvetően szerintem fantasztikus, mert annyiféle íz van, annyiféle fűszer, annyiféle konyha a világon, hogy ezeket, hogyha ezzel mondjuk... Ezzel most ráijesztesz mindenkire? Nem érdekel. Azt mondod, hogy ez annyira bonyolult, nem bonyolult, hozzás lehet hanem, kezdeni, hogy óriási mélységei vannak, hogy mondjuk nagyon menők ezek a mesterszakácsok, akik biztos ismerik a saját országukat, és lehet, hogy elmentek más országokba, és onnan is átemeltek érdekes dolgokat, és szerintem ennek borzalmas rétegei vannak, és tudom, hogy az nagyon sok ember kineveti mondjuk a fine diningot, amikor máshol mi ezt elmosogatjuk. Étel van, igen. Na szóval elképesztő dolgokat tudnak összerakni. Szóval ennek van egy művészeti értéke, de el tudom fogadni, hogy valaki mondjuk egy életében azt mondja, hogy figyelj, én máshoz értek, én ezzel tudok hozzáérni a társadalomhoz, ezért én kapok pénzt, és abból veszem magamnak a készítételt. Ez rendben van, szerintem. Te is elmész éttermekbe néha. Valaki ennél egy kicsit többször megy. Nagyon nem összefüggő dolgokat mondasz. Hát nem. Igen, szerintem az, amit elmondasz a munkamegosztásról, ez egy vállalható állítás. Én azt gondolom, hogy ez a szintű ilyen széttöredezettség, meg az ilyen alapvető élet, meg közösségi funkcióknak a ellátni nem képessége, abból fakad egy csomó olyan társadalmi, meg egyéni pszichés probléma is, amik előtt meg így állunk, hogy hát, hogy lehetne segíteni az elmagányosodáson, miközben... Pont a főzés az? Például. De nem csak, ez rengeteg program van, ami nem kapcsolódik a főzéshez. Biztos, van, aki máshogy oldja meg azt, hogy közösséget teremtsen meg, otthonosságot teremtsen meg, nem tudom. De ha van egy, akár a magyar társadalomnak vannak hagyományai, akár az emberiségnek vannak mintázatai, amik mégiscsak kirajzolódnak pár százezer év alatt, például, hogy az étkezés szervezte az a közösségeket. Az fontos. Iszonyatosan fontos. Nem mond. De hogy az, hogy az ne csak annyi legyen, hogy rendelek valamit, hogy fölmelegítek valamit, hanem érted? Milyen jó, mi is összeültünk tegnap ebédelni. Mennyivel jobb együtt ebédelni, mint mindenki ül a kis, nem tudom, gép előtt, és... Ja, én ezzel nincs bajom, de... Például nekem ami a leginkább meg vagyok mánva, az egyetemen volt még, hogy egy csomó embernek az volt az egyik napi étkezése, hogy egy ilyen turmixot megivott. Egy ilyen teljes tápértékű, nem tudom, valamilyen turmixot. Már csak így arra volt idejük, vagy arra volt így energiájuk. Vannak ha az élet... valami disztópikus, akkor az az, hogy egy ilyen turmixot iszol. Ugyanazt mondod, mint tegnap az AI izé, hogy valamelyik mondta, hogy már csak itt turmixokat isznak. Egy az egyben hozod ezeket. Te csinálod ezt. Rólam Puzsér Robert egyszer azt mondta, hogy egy konzervatív feminista vagyok. Igen? Valami igazság. Mikor lesz a Puzsérral a vitád? Tegnap megbeszéltük, hogy ezt tető alá hozom, mert Isten, van néha, némi kritikát felé, és szerintem tök jó lenne összehozni. Úgyhogy egy Puzsér versus Schulz Nórát, azt én nem. Ebbe az ilyen dűiparban, meg érzelemiparban, hogy a youtuberek között próbálok kimaradni, de... De ne, egyre nehezebb lesz. Te próbálsz engem beletenni. Beef, beef, beef. Beef, gyerünk. Nem, egyszerűen a rage bait, tehát mert minden rage bait a nyilvánosságban. Nem, a rage bait az az, hogy mondasz, hogy irdatlan baromságot csak azért, hogy elkezdjenek veled vitatkozni. Hát és erről beef, szól minden. Lehet, hogy ne tudod, hogy minden héten írnak valami rólam valami olyan fasságot, hogy így kb. Ez csak rage bait lehet. Tehát, hogy csak azért, hogy akkor legyen valami interakció, meg aztán kommenteljenek, meg mit tudom én. Nem akarok ebben részt venni. Bántanak az interneten. Nem bántanak. Megvédjük. Tehát a főzés egy fontos dolog. De azt nézzük meg, amit szegény Noémiről mondtak a ja, jó, Józanész című egyetlen jó, és nem. Akkor kérdezgette arról, hogy a nők... Hogy mit gondolnak a nők reprezentációjából ról a Fideszben. A nem létező nő. Én a Noéminek az Insta-sztoriában láttam kivágva a videót. És miről? Na, az a lényeg, hogy a... Hogy ilyen elképesztő Bayer és német Balázs? Igen. Hát a reggel... Ja, Józanész, ez már... Azért mondjad, hogy ez a harcos probléma. Elfejtettem, hogy új neve van. Hát nem nehéz követni. Méltán híres Józanész csatorna, baznek, tényleg. Most azt hittem már azóta megint átneveztem. Nem, majd nézzünk bele. Takács Péter is volt ma reggel az igazság órájában. Józanész. Egészen George Pötle. Fú, gecc. Na jó, vannak itt állapotok. Két nap alatt megnézték 1200-an. Öt nap alatt 850-en. De ezek a vágottak az élőt néz. Jó, az élő. Ne legyen igazságtalan, azt 6900. Hát valamelyiket csak 3000. A Rétvár, amúgy innen fel lehet mérni, hogy ki mennyire népszerű a Fideszben, hogy a Rétvár itt 3000-en se nézik meg, Dajcsot azt 4000-en se, Szentkirály is népszerű túlságosan, de Szijjártót többen megnézik meg, Kocsis Máté, tesó. Szerintem azt az ellenzékek nézik. Igen. Tehát hiszen van ez az ilyen pervers, hogy akkor a Kocsis Máté annyira borzasztó, hogy akkor aztán megnézed, hogy ő Kocsis Máté az annyira borzasztó, hogy nem bírom nézni, mert rosszul vagyok fizikailag. Annyira visszataszító az ember. Igen, hát kire hogy halt, igen. Rád hogy? Hát nem, én most ezek közül egyet se láttam, kivéve a Bayer Zsoltosból. A Bayer Zsoltosból egy kis részt megnéztem. Csak azért jutott eszembe, mert szerintem jól összefoglalja, hogy milyen férfi attitűd vezet oda, hogy nem nehezebb lesz megoldani ezeket a demográfiai problémákat. Az a lényeg, hogy azt mondták a Bayer Zsolték, jobb, hogyha nem az ő hangján halljuk ezeket. Jó, mindegy, szörnyen beszéltek a HVG-s újságíróról, alapvetően azon élcelődtek, hogy nem hogy tudom, ő nő? Hát, hogy ő nő, és ráadásul még ilyen... Fiatal? Nem, hogy vér... Mit mondtak? Vért ivott a menyecske, illetve fékezhetetlen agyvelejű lányka. Ezt ugye egy... Mucus. Hát kb. Ez a hangulat, igen. Ezt ugye igen. Egy munkáját végző kérdéseket feltevő riporterről. Hát igen, de hát szerintem senkit sem szoktak túl szép jelzőkkel illetni, aki, hogy mondjam, nem az ő környékükön van. Igen. Úgyhogy, de hogy közben meg, tehát hogyha az az állítás, hogy meg kell oldani a demográfiai válságot, az például ott kezdődik, hogy elkezdik komolyan menni azokat a témákat esetleg, amiket idézőjelben mondom, szülőkorban levő nők felvetnek. És például az milyen? Mire lehetne reagálniuk? Az a baj, hogy nehéz megfogni, hál' Istennek remélhetőleg már nem nekik kell ezt a problémát megoldani, de hogy az, hogy tényleg csak a Fidesz nagy része öreg, konzervatív, agyhalott bajszos férfiak, akik felett már 20 éve is eljárt az idő, és fogalmuk sincs, hogy mi a mai problémákra, amelyik tényleg most el tudod képzelni, egy Kövér László majd tényleg, hogy mondjam... Progresszív fordulatot igen, lesz. Igen, hogy valami újító dolgot hoz, vagy egy Bayer Zsolt, ezeknek már eldöntötték, hogy mit gondolnak be, és ez bebetonozódott már 20 éve, már sem mindegy neki. És a nők szüljenek, mert ők azt mondták. És ennyi megvan oldva. Igen, ne tegyenek fel kérdéseket. Igen, akkor miért, ő mondta, hogy szüljenek. Miért nem szülnek? Régen még ez volt, hogy a férfi mondott valamit, és a nő megcsinálta. De igen, én nem, nekem sem nőként nem biztos, hogy a Bayer Zsolt meg a német Balázs hoznám meg a kedvemet a gyerekhez. Kedvet csinálni. 106 jelölt közül 14 nő. Mit akarsz? Ez teljesen... Ami rekord. Úgy látszik, vannak már a Fideszben is, akik már biztos már megcsináltak, amit kell, megszülték, akiket kell, és most már mehetnek politizálni. Blik. Gulyás Gergely ritkán látott feleségével az oldalán jelent meg az év sportolója gálán. Gulyás Gergely megmutatta ritkán látott gyönyörű feleségét. Na, ez tök jó. Hát ezt csak azért gondoltam, hogy, tehát, hogy mi a funkciója egy bulvárlapnak most a fideszes kampányban. Megmutatni Gulyás Gergely ritkán látott feleségét? Hát igen, hogy egy ilyen kedves emberi igen. Oldalát. Ja, ez a Gulyás Gergely egy aranyember. De majd lehet, hogy meg fogjuk neki köszönni. Ugye? Úgy emlékszem. Ő a felesége, és megjelentek együtt. De jó. Na hát most már ezt is láttuk. Még most már mennyivel emberibb ez a Gulyás Gergely? Ugye? Meggyőzött? Igen. Aha, én rá fogok szavazni. Magyar Péternek még felesége sincs. Az igaz tényleg. Basszony, jó, hogy mondod. Viszont ha már Magyar Péter vége a pernek, azt hiszem 5-6 órás tárgyalás után kiderült, amit mindenki tudott, akinek van két agysejtje, hogy a Tisza állítólagos adóterve egy nagy kamu, kész. Mindkettő, semmi, mindkét papír. Belőle. A 600 oldalas is kamu volt, meg az egy oldalas is. Ja, igen, volt egy oldalas is. Igen. Igen. Ez a két per. Igen. Hát sokkoló, hogy ez kiderült. Amire ez... ugye felhúzták a teljes nemzeti konzultációt és tiszaadó kampányt. Igen, bárcsak a Fidesz megvárta volna annak, hogy vagy vette volna a fáradtságot, hogy megnézze, hogy eredeti-e, de mondjuk nekik pont nem kellett volna venni a fáradtságot, hiszen tudták, hogy ők csinálták, de hogy igen, ez egyszerűen nem tudok erre mit mondani, hogy itt tartunk, hogy valószínűleg leszarják, ugyanúgy mondani fogják. Igen, de most láthatólag ez annyira sokat nem segített, mégsem ez a tiszaadó kampány, mert a legújabb mediánmérés az ugye most már azt hiszem teljes népességben több mint 10%-os előnyt mutat. Vagy biztos szavazók között. 51-39. Az a biztos szavazók az között. A biztos szavazók között. Igen. 51-39 van a Tisza javára most, ami jól meg is sértődött a DK. Hát ők nem ezen sértődtek. Hanem az 1%-uk van. Hát igen. Hát nem lehet könnyű nekik se. Amikor egy párt így a közvéleménykutatókkal csatározik, az így a biztos garanciája annak, hogy így még kevesebb szavazója legyen, ugye? Hát én megmondta a Szemedián, hogy kereste őket a DK, hogy lehetne olyat kihozni, hogy ők milyen mérce szerint állnak jól, vagy nem tudom, tényleg az, hogy az a bajom, hogy értem, hogy hisztiznek, hogy nekik most nem jó, bár ugye a DK mondta azt, hogy be kell állni a legerősebb ellenzéki párt mögé. Amíg ők voltak az. Igen, most már nem annyira fontos. De hogy szóval még azt látom, hogy bármilyen ilyen ellenzéki összejövetel, hogy mi az, amit ők most jobban csinálnak. De egy dolgot lehetne azt mondani, hogy figyelj, értem, hogy a Tiszára kell szavazni, mert hogy ne oszoljanak el szavazatok, de azért látod, én ezt jobban csinálom, én ezt fel tudom mutatni, de senki nem tud felmutatni semmit. Sőt, az pont egy tegnapi hír volt, hogy az egyik Szőlő utcai áldozat, akivel Dobrev Klára interjúzott, és akinek úgy tűnt, hogy segít egy darabig a DK az ilyen jogi ügyeiben, ő kiírta, hogy valójában politikai eszköznek érzi magát, és hogy onnantól kezdve, hogy nem tudott új információkat nyújtani, magára hagyta a DK. Ugyanez van, mint Lajossal? Ja, hát ott végül legalább megcsinálták a házat. Te megcsináltál? Uh-huh. Jó. Hát a mi hazánknak vannak még ügyei, meg szavazói. Momentum még csinál legalább érdekes dolgokat, hogy mennek, nem tudom, mindenféle kis falukból, beszélgetnek emberekkel. Igen, mondjuk azt nem teljesen értettem, hogy mi a funkciója annak, hogy Bohár Dánielt kiplakátoljuk. Amúgy mi hogy tudod megszólítani egy plakáton? Úgyhogy nem csinálsz Tisza plakátot, hisz az a Tiszának a dolga, meg ők nem is csinálnak, úgyhogy valamit legalább csinálnak. De hogy azt látom, hogy egy csomó kis párt, ne legyen Tisza, csak a Tisza, hogy ők leessenek még oda, hogy miért? Mármint, hogy azt nem látom, hogy a Tisza, akik most láthatóan kompetens embereket hoznak, és mondjuk járják az országot, és ők lehetővé tették azt, hogy akár legyen kormányváltás, gyakorlatilag mindenben most kompetensebbek, mint a mostani ellenzék, akkor miért gondolja a mostani bármelyik ellenzék, hogy majd ő lesz az, aki mondjuk, nem tudom, a mérleg nyelve lehet, vagy ilyenek? Hát szerintem ez, ha valami nem működik a választókkal, az a léci, hadd kerüljek be én is. Tehát hogy, a mi hazánk pont amiatt, mert vannak még szavazói, nem kell ilyeneket mondjon, hogy na, hadd legyünk már mi is ott. Tehát, hogy ha elvégzel a politikai munkát, vannak hozzád hűséges szavazók, vannak ügyeid, amiket birtokolsz, de nyújtasz valamit amúgy embereknek, közösséget, élményeket, mit tudom én, és az tényleg nem tudom, 30 ember egy budapesti kocsmában, hanem így 10 000 vidéki Magyarországon, akkor nem kell ilyen gyíkságokat mondanod, hogy léci, hogy legyünk ott mi is. Szerintem az, amit például humanisták mondtak, ez szerintem egy hungarikum, hogy indulunk, de mi arra biztatunk, hogy szavazzam ugye a Tiszára, de ránk meg szavaz, nem tudom, listán. Hát nem, az, hogy megpróbálták őszinteségnek eladni a választási rendszer félremagyarázását. Egyszerűen nem úgy működik a választási rendszer, mint ahogyan ők mondják. Az, hogy az egyéni szavazatod meg a listás nem függ össze, ez nem igaz. A hülyének nézni az embereket, az tényleg tilos, szerintem. Hát azért megy nekik. Szóval nézd, itt van egy párt, ami minden munkát beletesz, és lehetővé tette, hogy megcsinálja azt, amit nekünk nem sikerült amúgy 16 év alatt. Úgyhogy azért ő is megérdemel egy szavazatot, de azért rakjál ránk is, hogy mi is bekerünk, de hogy igen, de miért? Ja. Nektek ez sose sikerült megoldani, és most sem, láthatóan nem járultok hozzá semmivel. Akkor mire kéred a szavazatom? Ez a kérdésem. Hát amúgy szerintem a Momentum történetét nagyon érdekes lenne feldolgozni, mert ott szerintem biztos, hogy tehát nagyon sok olyan dolog van, amit ők mondtak, csináltak, és azért a Tisza a korai szakaszára amúgy emlékeztetett, de az a pont, ahol bementek az összefogásba pozíciókért, onnan már egyszer nem lehetett visszajönni. Jó, most azért csinálnak valamit a humanisták, ezt meg akartam. Nekik is van podcastjuk? Van podcastjuk, van 48 feliratkozójuk, és majdnem 200 ember is megnézi egy-egy podcastjüket, szóval ez az 5% ilyen közel van. Nagyon szomorú amúgy. Tehát van, akinek működik az, hogy podcastot csinál. És de ők ennyit csinálnak összesen. De hogy az nem működik, hogyha csak azt csinálod. De jól van, ez így elindulna, több szavazata lenne, mint a humanistáknak. De hogy ez talál... Híres utolsó mondatok. Ez a belpesti izé, hogy igen. Szerintem egy podcasttel el tudok érni 5%-ot. Hát ők konkrétan majd... elmondták a Partizánba, hogy azért indulnak, mert a barátaik azt mondták, hogy szavaznának rájuk. De még ők se fognak. Szerintem sem. Asztalt, erről nem is tudtam, de jó, hogy mutatod. Mindenképp. Hát legalább nálunk még a kutyáknak is van karácsonyi zokni a külön kiadást, ezt mindenképp. Vekna, varázslata mi a drágába túlról tudni? Sok van. Mi csodálatos podcast negyedik rész. Sok van, mi csodálatos ez a podcastjuk neve. Nálunk még a kutyáknak is van karácsonyi zoknia, külön kiadás. Sok van, mi csodálatos. Nincs rajta ékezet. Csodálatos. Nem hiszem el, hogy nekik aláír annyi ember. Szóval, hogyha igen, az ott valami simlis van. Vagy akkor az elkötelezett szavazók, miért nem nézik szerencsétlen podcastjuk? Megfejtik a világon. Igen, igazából a hirdetések felszámolása az nem is a Fidesznek fájt, hanem a mikroellenzéki pártoknak fáj igazán. Viszont van egy jó hírünk is. Még ezt tegyük hozzá, ha már... ellenzék, akkor Ungár Péter ma reggel kiderült, hogy visszavonult a politikától. Bár az legkésőbb akkor kiderült volna, amikor már visszavonult a politikától, és csak verseket ír. De most megint visszavonult, most már nem verseket írni, hanem gyermekvédelmi intézetekben fog dolgozni. Már több mint egy éve önkéntesként igen. dolgozik a gyerekvédelemben. Szerintem ezt a versírással párhuzamosan is. Jó. Ez legalább. Én ezt hasznosnak találom. Igen, ez egy állítás nem, arról, hogy igen, hogy igen. milliárdos vagyok, hogy a politikában annyira nem lettem sikeres. Mondjuk akkor pénzt is lehetne. És akkor? Lehet, hogy ezt is csinálja. Nem, fogalmam sincs. Jó. De igen, én ezt értékelem. Azért még vannak fenntartásaim vele kapcsolatban. Sajnos túlságosan ezt benne van megértem. A belső körökben. Ezt abszolút megértem, de... Lehet igen. más módszer is lenne erre. Valószínűleg vannak olyan információi, amivel segíthetne még így utoljára egy kicsit a Fidesz bukásához hozzátehetne, csak az lehet el kéne árulni az anyját, de ez lehet, hogy még többet segítene a gyerekeknek, hogyha nem azt a rendszert tartaná fent valahol, ami így kibaszott ezekkel a gyerekekkel. Hát csak akkor nem száll ki a politikából. Nem, hát még itt vannak doksik, itt van... Utánam a vízezen. Igen. Utánam a tisza. Azt mondom, hogy akkor például azt mondta volna, hogy itt, amikor Orbán nálunk nyaralt, itt van minden hangfelvétel arról a pár, arról az egy hétről, amit beszéltek. Én már itt a releváns ez dolog. Ez egy bűncselekmény, Ádám. Hogy olyan. Jaj, szegények. Szegény Fidesz. Jó, nem érdekel. Hát most, hogyha bűnözők, ilyen maffiák beszélnek borzalmas maffia dolgokról. Tűz ellen tűzzel? Hát igen, én nem hiszem, hogy ezen sírnám el magam. Hogy szegény Orbán le lett hallgatva, miközben a Pegasus telepítettek az összes újságírónak a telefonjára. Szóval... Amúgy engem is lehallgattak egy időben, úgyhogy... Mi? Ezt csak mondod. Azért meg kerregett a telefonod, vagy valami? Egy politikussal telefonáltam, és megszakadt a hívás. És nála elkezdte visszajátszani az én részemet előről. Nálam megszakadt, nálam meg ez volt. Tényleg? És ez egy ilyen nagyon olcsó, valószínűleg van milyen olcsó céges lehallgatási módszer, szóval nem állami titkos szolgálat, de igen. Jó, hát igen, mindenki szerintem feltételezi, hogy valószínűleg a Magyar Péterék is úgy vannak teljes paranoiában, nem is tudom, hogy lehet így élni, de hogy biztosak benne, hogy bármit beszélnek, bárkivel azt lehallgatja. Hát valaki. Úgy kell beszélni. Igen. Igen. Én is hallottam azért dolgokat így harmadfőből, hogy hát nehezített a Tiszának a körülményei, hogyha bármit szervezni akarnak, bármit meg akarnak csinálni rendesen, akkor... Vigyázzanak az új szlogenjükkel. Nehogy aztán a Fidesz lefoglalja az ő doményüket. Hát olyan titkos szolgálati módszerek kerültek elő, amit elképesztő számomra, hogy egy ellenzéki párton alkalmaznak, amit gyakorlatilag ilyen... Abszolút. Olyan technológiák, ami még engem is meglepett, hogy létezik, és hogy olyanokat vetnek be ellenük egy-egy szervezéskor, egyszerűen sokkoló. De majd egyszer elmesélik lehet utólag, igen. Lát. De akkor itt a jó hírünk, hogy kiegyensúlyozottságot ígér a közmédia választási időszakra, ami alapvetően már a kijelentés is furcsa, mert akkor ezek szerint eddig nem volt. Most ezt külön mondani kell? Jó, köszi. De a választási időszakra még nincsen. Külön ugye. Testület felügyeli majd a pártatlan köztájékoztatást. Hát ők azt mondják, akkor ez így lesz, igen. És abban kik vannak benne? Hát a Fidesz. Úgyhogy igen, majd ezt számol. Áder János korábbi sajtófőnöke például. Hmm. A kiegyensúlyozottság garantálva. Igen, gondolom. Vagy most még jobban oda kell figyelni, hogy egy tiszás dolog is eljusson az emberekhez. Ilyen szarul állnak. Meglátjuk, hogy sikerült, csak ennek örömére, akkor én rögtön felcsaptam a tegnapi híradót, és akkor megnéztem, hogy mondjuk miket beszélnek mostanában. Mert vagy kijött az a hír, hogy a Tisza mennyire vezet, és lehozták. Nézzük, és ki kommentálta ezt a hírt. Nem hisznek a magyarok a Tisza párt győzelmében. Így ez az első mondat. Igen, ezt olvastam, ezt a Mandiner cikket, amiben utána leírják a valódi adatokat is. Ja, jó. Mandiner miután napvilágot látott a baloldali medián legfrissebb baloldali medián, ugye? Választással kapcsolatos felmérés. A közvéleménykutatás ugyanakkor a Tisza erősödését jelzi a kormány. Erősödését, vezetését. Igen, hát meg még tovább erősödött. Igen, már nem kell mondani, mert tudja, minden ember néz, hogy vezet a Tisza. Hát csak elég elmondani, hogy még ahhoz képest is erősödött. A demokratikus koalíció megkérdőjelezte a medián kutatásának hitelességét. Kb. Ez a DK funkciója. Miután volt pártjának támogatottságát 1%-osnak mutatták. Nem hisznek a magyarok a Tisza párt győzelmében. Úgy látszik, ezt szűrték le. Erről írt a Mandiner, miután megjelent a baloldali... Nagy slamasztikában van magyar... Ez a szóvarázslás. Elképesztő az, hogy a Mandiner meglátja, hogy soha ennyire nem vezetett a Tisza, 51-39, még erősödött is a Fidesz, gyengült. Hú, írom is a cikket. Nagy slamasztikában van Magyar Péter. Hogy lehet ezt kiolvasni ebből? Hogy milyen szemüvege kell le? Igen, amúgy valahol nekem lenyűgöző, hogy még mindig 40%-on van a Fidesz. Tehát amúgy ezt is megírhatnák. Igen, nagy slamasztikában. Ebben tényleg van valami lenyűgöző. Ugye a medián mondta meg legpontosabban a legutóbbi eredményt, és akkor meg arra verték magukat, hogy... Hát most már nem annyira, most már baloldali. Hogy a medián megmondta, hogy 50%. De az valahogy még mindig nem hangzott el, hogy amúgy veszett ezek szerint a Tisza. Az nem hangzott el. Hannendre a 2022-es történelmi baloldali választási vereség után korábban elismerte, voltak olyan kutatások, illetve közlemények, amik kimondottan a közvélemény befolyásoló céllal készültek. Hát nyilván mindkét oldalon. De amúgy nyilván, hát persze. Ilyen legfrissebb felmérése szerint a teljes népesség körében erősödött a Tisza párt, miközben a Fidesz támogatottsága stagnált. Ment, csökkent. Igen. A stagnálást, azt csökkenésnek értsétek, mert az az igazság. Mármint, hogyha már tényleg arról beszélnek, hogy mi jött ki a felmérésbe, igen. Érted? A választani tudók körében 49% szavazna a Tisza pártra, 41% pedig a Fideszre, míg a legaktívabb, biztos szavazóknál 51-39% az arány. A Tisza javára. Azt már igen, nem mondták. A két farkú kutya pártra 3, a demokratikus koalícióra és más pártokra összesen 1%. Összesen a DK össze... A DK és a többi maradék. Fú, nem csak, hogy megsértődtek. Én amúgy ezt nem hiszem, mert látnak egy ilyen közönkutatást így a ellenzéki képviselők, és így azt mondják, hogy de majd én egyéniben. Nagy slamasztikában van Magyar Péter. És szerintem a Mandinernek is tényleg az a funkció, hogy legyen kit idézni az M1-nek. Szóval egyszerűen... Hát ez egy zárt rendszer, igen. Jó, hát ehhez képest amúgy tényleg lehetne a közmédia egyel, hogy mondjam, mit ígérnek? Kiegyensúlyozottam. Gondolom. Szóval figyelj, most külön megígérték, nem kell numerikusnak lennem, numerológusnak, vagy mi a másik. Nem kell jósnak lennem, akik asztrológusnak, hogy kiszámoljam, hogy nem fog ez megtörténni, nem lesz kiegyensúlyozott, telibe fogják tolni a propagandát, és hazudni fognak nagyon sokat, vagy ferdíteni. De ne így legyen. Mit kapnak, hogyha nem ez lesz? Ez, megnézték azt, hogy ez gatyak. Most szerintem már... valami gamifikálni kéne, hogy valamit így kitűzöl valamilyen díjat nekik, hogy sikerül egyszer valamiről rendesen tájékoztatni. Egy normális irodót csinálniuk, akkor mit kapnak? Hát meglátjuk. Aztán lehet, hogy majd úgy érzik, hogy most már úgy is gatya a Fidesznek, úgyhogy akkor gyorsan mi leszünk a jó fiúk, hogy szembeszállunk velük, és akkor talán talán maradhatunk. Az mekkora plot twist lenne. Amúgy, hogyha már ahogy közeledünk a választáshoz, és forró a talaj, azért itt még lesznek. Ezen én is gondolkodtam, hogy akár a gazdaság területén, akár máshol milyen ilyen jelek lesznek. Mert amikor már kezd egyértelművé válni, hogy vesztenek, az még mondjuk az, hogy adják át a hatalmat, azért azzal még vannak fenntartásaim, de az már egy másik tény. De lehet, hogy csak ennyire bele vagyok búzulva a politikába, hogy el sem tudom képzelni, a Fidesz csak úgy átadja a hatalmat. Na pontosan. Szerintem muszáj tudni elképzelni azt, hogy, hogy kormányváltás a Magyarországon. Hát én el tudom kezdeni, hogy megnyeri a Tisza, de hogy ezek után a Fidesz ezt méltósággal tudja kezelni, az nem vagyok abban biztos. Hát abban én sem, de az a része, hogy van-e, tehát hogy nem lehet csak a Tiszára helyezni szerintem a kormányváltásnak a munkáját se, tehát hogy az, hogy van egy olyan társadalmi jelenlét, ami kikényszeríti a rendes átadás átvételt. Már amennyire ez rendes, tehát nincsenek illúzióim, hogy mennyire lesz rendes, de hogy mégiscsak legyen egy ilyen nyomás a társadalom részéről, abba szerintem érdemes ebben cselekvőképesnek érezni saját magunkat is, nem csak a Fidesz meg a Tiszát. Viszont még akkor záró hírünk. Ezt imádtam. Ez a kedvencem nekem is. Lázár János mostantól kampányolni fog, a minisztériumát pedig a helyettese viszi majd, mert amúgy jól végezte a dolgát most is. Igen. A közlekedés tekintetében. Van új applikáció, szevasztok. Szóval ennyi. Ő most ezzel nem tud törődni a saját munkájában, mert kampányolni kell a következő 3 hónapban, de ugye ez elképesztő, hogy ilyen létezik, hogy őt megbíztuk egy dologgal, és most nekem most fontosabb, hogy megnyerjem megint a választást, mint hogy megcsinálom a munkát, amivel megbíztatok. Ez milyen munkáján létezik ilyen, hogy most, bocs, én most nem tudom csinálni a munkámat, mert azon kell dolgozom, hogy megtartsam a munkámat, de hogy... Mondjuk politikában ez van. Értem, de hogy így csak úgy átadom, hogy... Szóval szerintem a legjobb kampány, például most, amikor a Fidesznél azért kifejezetten azt érzi az ember, hogy nem túl kompetensek, hogy csinálja a munkát kompetensen. Az... Szóval vajon kéne ennyire kampányolni, hogyha kompetensen csinálta volna a munkáját? Na, az, ami nagyon érdekes volt erről, több elemzés is volt, hogy a fideszes jelöltek között mennyire sok az olyan ember, akinek valamilyen állami funkciója is van. Tehát, hogy most azt kéne bebizonyítaniuk, igen, hogy mégiscsak tudnak működtetni funkciókat, és hogyha elmegy kampányolni, ez a nagyon sok ember, akit valahogyan betöltöttek, akár minisztériumokba, akár önkormányzatokba, akár valahova, akkor valójában valószínűleg összességében a kampány sem fog elősegíteni. De nem veszi fel a fizetését. Igen? Milyen kedves. Egy milliárdos nem, nem dolgozik, fel. És nem veszi fel a fizetését. Elmúlt 15 évben kivette eleget szerintem. De jó, hát mi ti is mondjátok a főnököteknek, ha akarjátok, hogy én most nem tudok dolgozni, mert... Kampányolnak. Fizetés. Amúgy vannak, akik elmennek fizetés nélküli szabadságra. Vannak. Kampányidőszakban. De amúgy lehet, hogy jobban jár mindenki. Lehet, hogy helyettes szakmai... kompetensebb dolog. Végre. Mire végre dolgozhattak az emberek lesz, a... Így, helyre jön az egész MÁV. Építési minisztériumban. Minden jól fog működni a MÁV-ba, és akkor kiderül, hogy tényleg csak a Lázár tartotta vissza ezt az egészet. Nem, de rajta tényleg azt látom, hogy élvezi a kampányt. Persze, mert szerepel. Úgyhogy a Lázár, ha már itt van, akkor még zárjunk azzal, hogy a Népszava újságírója megkérdezte. Hát nézzük, egy kis lázárkodás. Jó, utolsó kérdésem, hogy ön tavaly arról beszélt az Egyenes Beszédben Róna Jegonnak, hogy önöknek jobb hazugságaik vannak, mint a Tisza pártnak. Az lenne a kérdésem, hogy ebben az elmúlt 2 órában mekkora volt a hazugság tartalma annak, amit mondott? Hát ez egy jogos kérdés. Szép. Ebben lényegében nem volt ilyen tartalom. Lény. Akkor 100%-ban igazat mondott most? Igen. És hogyan fogja jelezni, hogy a legkövetkező alkalmakkor... Hát eljön és megkérdezi tőlem, és akkor mindig teszek egy kis könyvjegyzőt, vagy ilyen, mint az applikációban van egy ilyen, a klímánál egy ilyen hójel. Az applikáció a mániája. Hójel. Az nem az applikációban van, hanem ezen a szutykon. Ez nem applikáció. A vonaton, a vonat applikációban látod, hogy klímás-e a vonat. Ja, igen. A beszédeim mellett majd egy ilyen piros fölkiáltó jelet oda teszünk, hogyha valami politikai praktikával próbálkozom. Jó, akkor most nem tudom, mindegyikhez rakjuk oda majd, jó? Korábban arról beszélt, hogy vannak olyan politikusok, akik bizonyos hullámoszon hazudnak. Ez ön ezek közé tartozik? Nem. Ő pont nem. De a politikában bizonyos jelenségek fölnagyítása a választók megnyerése érdekében, vagy a politikában bizonyos jelenségek figyelmen kívül hagyása, az nem egy unortodox dolog. Van olyan politikus? Igen. Várjál, még ez... most megtudjuk, hogy van-e fideszes, aki hazudik. Fideszben, akiről tudja, hogy rendszeresen hazudik, illetve a nagy mértékben hazudik. És most azt mondaná, hogy persze Orbán Viktor. Állandóan hazudik. Ahhoz tudnia kéne a tényeket, hogy hazudjon, de sem azt se tudja, úgyhogy igazából ezzel oldjuk meg, hogy ne hazudjon, hogy fogalma sincs a gyerek szegénységről, és akkor nem tud róla hazudni, azt megcsodálkozni. Igen. tudom, majd legközelebbre megnézi. Definiálhatod. Szerintem, aki rendszeresen hazudik, azt nem választják meg rendszeresen. Akkor mire kell ez a propaganda? Volt a Herceg Márk összeszedte a Fidesz 300 hazugságát. Hogyha valakit esetleg érdekel. Ezt is megtudtuk. Vagy aki sokat hazudik, azt nem választják meg, úgyhogy akkor reméljük ez áprilisra is így marad. Manifestálja Lázár János. Ó, Lázár János. Nagy manifestátor. Lázár János nagy helyezkedését nagyon várom, amikor a Tisza megnyeri. Ő lesz az első, aki csiripel majd. Én pont azt képzelném, hogy ő ellenzéki vezetőként is el tudja képzelni magát. Hát Orbánt lehet, hogy azért azt mondja, hogy akkor viszontlátás, most már akkor én minném a Fidesz. Hogy a Lázár mondja ezt az Orbánnak? Hát vagy a közvéleménynek. Igen. Hogy ideje a váltásnak. Ezt teljesen el tudom képzelni. Hát meglátjuk. Biztos lesznek még meglepetések ebben az évben is. Reméljük, hogy holnapig nem robban ki a harmadik világháború Grönlandon, de az, hogy láncdohányosok lettek a európai vezetők, és már csak alkoholra tudják túlélni, az valószínűleg amúgy a Trump adminisztrációnak is köszönhető, mert nem biztos, hogy könnyű velük tárgyalni, de mi még azért hogy mondjam, azt várjunk még ezzel, szerintem, hogy majd a lövészárokba. Például, tessék, férfiak, nekünk kell majd ott feküdni a lövészárokba. Szerintem a youtuber férfiakat itt hagyják. Igen, kiket visznek majd az igazi ilyen alfa méleket, mint a bohárdani, meg ilyenek. Például most bevallom, tegnap vettem egy csomó mentes sört, úgyhogy engem nem visznek háborúba. És ezt mert... ezt itt most meg kell gyónnod? Hát, amúgy tudod miért? És ezt elhanyagolják az emberek, mert az összes üdítő édes, Zubra. Meg valami. És nagyon kevés ilyen innivaló van, ami nem ilyen édes, de közben szívesen iszom, és a mentes sör az pont beletartozik, hogy mondjuk átjön, most múltkor átjött a Peti, kicsit beszélgettünk, és akkor kocsival haza tudott menni, és mentes söröket iszogattunk, és nem voltam másnapos, és nem valami cukros szutykot kellett tenni. Úgyhogy szeretem. Nyilván nagyon sok szar mentes sör van, de van, ami finom. Amúgy rohamosan zuhan az alkoholfogyasztás egyébként. De hát igen, ezt most elővehetik majd. Bár az elején szerintem mondtam szépeket, amit majd ugyanúgy elővehetnek. De szerintem inkább téged vegyenek elő. Én most már voltam a héten, úgyhogy. Csodás nap volt ismét. Patronon is lehet minket támogatni, vagy hogyha az Ipononon vásároltok, akkor az jól van, ez így kosárkoddal minket támogattok, vagy itt is fel lehet iratkozni, vagy a Kopas Csimpánzon vásárolni, úgyhogy kösz szépen a támogatást, megpróbáljuk jól felhasználni, például egy roadshow keretein belül, amit most szervezünk, és akkor tudunk találkozni. Mi van még? Ennyi. Holnap mi ismét itt leszünk. Tök jó lesz. A kérdés már csak az. Ti itt lesztek?